Nkanda wantete wa Paulu kwa bisi Kolinto. Wantete wa Kolinto kapuki antete. Mono Paulu ya bokula munuzolo lwa Nzambi mukala ntumo ya Yesu Kristo. Mono Yesu sitene mpange to tusoneke nkanda wao. Beto tusoneke no kwa dibundu dia Nzambi na Mumbanza Kolinto. Kwa beno babonso no lwa bokulu wa mukala nkangu wa Nzambi. Yeluvwilu kwa yandi mumbunda ni eno ye Kristo Yesu. Ye kwa baba bonso no bena mubifulu bya bionso no. Biba boki langa kumbo mfumo eto Yesu Kristo. Mfumo au imfumo eto. Bika Nzambi. Sedieto ye mfumo Yesu Kristo bakulu sila nlemvo ye kuluvana luvuvamu. Mono itonda nga Nzambi ntangu za zonso ni mudiambu dieno. Mudiambu dia nlemvo uka lusila mu Kristo Yesu. Kadibulu abunda na ye Kristo. Beno no ika abamfuwa mamu mamonto no. Sungula mumpo vaza zonso no. Ye munza elu ya yonso no. Kimbangi kia tewa mu Kristo. Kia toma sikila mu beno. Idiao. Kwa beno luvingila ngantangu mfumeto Yesu Kristo ika na Monika. Kalukono loka nankai lumosi wa mpeve ya nlongo ko. Iyandi unakulusia misampe na teye kunchukunu. Pasifo, lwa lembo akala ye diambu yu nasemu lwa mulumbu kinakuiza mfumeto Yesu Kristo. Nzambi wena wakui kama. Iyani wakulubo kila mukala ntuadi ye mwanandi. Fumeto Yesu Kristo. Luzi mpangi. Munkumbwa mfumeto Yesu Kristo. Mune ngitukulu lomba Luizana. Karukara ni enkaba niko. Kanchi lukala kintuadi na dede mumayindwe mumabanza. Kadi luzimpangi zame. Bisadi bya kolowe bya nzayi sivo minzonza mena yeni. Ebu nzole kamba vo. Koncho muntu mubeno ukama nga mambo madiswaswani. Umosi tele vo. Mono imuntu wa Paulu. Wankaka vo. Mono imuntu wa Apollo. Wankaka diaka vo. Mono imuntu wa Petro. Ye wankaka vo. Mono imuntu wa Kristo. Nga Yesu akabara kena muzindambwe. Nga i Paulu alufuira vakulu nche. Nga i munkumbu wa Paulu lwabotu kulwe. Mono ivutulanga matondo kwa Nzambi. Bujena vo kia botika muntu mubeno ko. Voka ikilisipo yengayo kakako. Idiao kamuntu ko lenda kamba vo. Munkumbu wa milu wabota mana. Ha inga. Muno ya boti kampe Stefana yebisi nzwani. Kansi kizei kovo mono ya boti kadiaka muntu wankaka. Kristo kamfidi samu boti kako. Kansi musambu na samu wambote. Yesambu na okondu wa sadi la mambu mandoe nga zabantu. Pasivolu fualu wa Kristo vakulu nsi. Lwa lwemba katulu wa lulendo lwandi. Kadima longi mfuilu wa Kristo vakulu nsi. Ibuzengi kwa bau bazimba langa. Kanchi kwa beto tuena munzila mpulu su. Mau ilulendo lwa Nzambi. Idiau masonu kwa Manzambi makambanga. Monongina fuasa ndwenga za bankwa ndwenga. Yengina zimbikisa nzailu za bankwa nzailu. Buna nkwa ndwenga nkika lenda tadi yake. Evo muntu wa longuke. Evo mwisi nzayayi nkwa mpake. Nzambi wasonga vo ndwenga za nzayayi ibuzengi. Kadibantu munza. Mundwe nga zao. Kabalenda muza ya Nzambi. Mundwe nga zaandi ko. Idiau. Nzambi wazenga muvulu za bantu. Bakwikilanga mumalongi momo. Matulonga nga mamonika nga vo. Mabuzengi. Bayuda yo balomba nga bimangu bonso bidimbu. Yebangele kia basosa nga ndwenga. Kansi beto tusamunanga Kliso wakomwa bakulu nsi. Insamu utesa nga masaku boka bayuda yo. Iwabuzengi kwa balembo loba yudayo. Kansi kwa bau babokulwa kwa Nzambi. Kanavo bayudayo evo balembo loba yudayo. Kristo ilulendo lwa Nzambi. Yendwenga za Nzambi. Kadidina dimoni kangavo ibuzengi kwa Nzambi. Diao diluti dimundwenga. Yendwenga za bantu. Yedina dimoni kangavo ileba kana kwa Nzambi. Diao diluti dimungolo. Yengolo za bantu. Luzimpangi. Luyini la bonso bulu wakala, Nzambi buka kulubo kila. Kababingi komu beno bakala yenduenga, boncho bwena mbweno ya kimundu. Kaba bingi ko bakala yelulendo, kaba bingi ko bavuilu munjo sababa nene. Kanti nzambi wa sola biobio bantu biba mona ngavo bya buzengi, mpasi voka fuisa bankwa ndwenga nsoni. Yani wa sola biobio bantu biba mona ngavo bya lebakana, mpasi voka fuisa bena ye ngolo nsoni. Yani wa sola bina bantu biba lembo vuminanga, biba yinanga, ye biba mona ngavo bya mpamba, mpasi voka fuasa bina biba mona ngavo bya mfunu. Buna mubonso bobo, kamuntu ko una kiyana vanta disi nzambi. Kansi nzambi watu bunda mu Yesu Kristo, ye yandu wa savo Kristo kakala ndwenga zeto. Mu Kristo beto twanungu swa vanta disi nzambi. Mu kituka bantu balongo banzambi, ye twatanu nwa mu masumu. Idia ubonso bukamba ngamaso nko manzambi. Wonso zorele ku kiyana, yandi fweti kiyana mu momo mavanga mfumu. Wantete wa Kolinto kapuke nzole. Luzimpange, mono buya iza kwa beno mkulu samu na kedi kake nzambi kia nchweki. Kia sadi la mpovolo ya zanga ma evonzae luza zanga mako. Kadintangu ya yoi ya kedi yeno. Mono ya zenga mule mwaza ya diambu diankaka vuka Yesu Kristo ko. Yandi wako muava kulunzi. Idiau, buya iza kwa beno mono ya kala walebakana. Yeyazaka mabeni muwonga. Mpovolo zami malongi mami. Kabia samu nuamu mambu matoma kubu kwa mundwe nga zobantuko. Kanti mumomo masongu anga mululendo lwa mpeve ya nzami. Pasifo minu kieno kia lembwa siyami na vandwe nga zobantu. Kanti valulendo lwa nzami. Mwanki mono isamu nanga mpendwenga kwa banku wa Kristo benaba yundu kamu kimpeve. Kanti ndwenga zozo, kaza nzaya iko. Kaza tulendo tuyala nganzaya impeko, toto tunafuka. Ngatu, ndwenga zisa munanga, indwenga za nchweki za nzambi. Zozo zwa swekwa kwa bantu, kanti tekila nzaya vangwa. Yandi, wakizengila musengu munazo, mudiambo ya nkembo eto. Kaumo siko mbakulu ntubanzaya hii, wazaya zo. Bobau baza yazo ngabau kabakomi sa mfumu ya nkembo vakulu nsiko. Kanti bonso butele masonu kwa manzambi. Bina muntu bika kinu lembwa mona evowa. Bina bia kinu lembwa yindru wakana kwa muntu. Nzambi wakubika bio kwa bau bakunzolanga. Ikwa beto nzambi kaza ikisa manchwe kimomo mpeve ya nlongo. Kadi mpeve ifyongu ni nangabia bionso no, na teye nkutu makani manzambi matoma swekwa muna mpinda. Bunamu bantu babonso no, nanize imomo mena mumuntu, voka impeve ya muntu koye na mumuntu e. Pilamo simpe, impeve ya nzambi kaka ize ima monto no matadidi nzambi. Beto katuatambu la mpeve ya nzaya iko. Kanti mpeve ya tuka kwa nzambi, mpasi fotoasa ya biabionso no bia tukai la nzambi. Buna beto, katuvovila anga mumamu malonga nganduenga za kimuntu ko. Kansi beto tuvovila anga mumamu malonga ngampeve ya nzambi, idiau tubangu langa makimpeve kwa bantu bena yempeve yoyo. Muntu ko nolompeve ya nzambi, kalendi tambula mambu makedika matukanga kwa mpeve yoyo ko. Kadimau ibuzengi kwa yandi, yani kaleni lenda moba kusako, kadimau makongu duluanga kakamu mpeve. Muntu naye mpeve ya nzambi, lenda kongu dila mamonsono, kansi kakwena muntu ko lenda kukongu dila. Bonso bukama nga masonu kwa manzambi, nani ze ima inu mamfumu? Nani lenda kumvana nduengo so? Kansi mwanku beto tunaye mayindu makristo. Wantete wa Kolinto kapuke antatu. Luzimpangi, mukedika, mono kia ledele mufu wa kwa beno ko, boncho kwa bantu bena yempeve ya nzambi. Kanti ya vovele kwa beno, boncho kwa bantu banzayai, boncho kwa bana muminu mukristo. Mono ya luvana mamvumina, ikamadi ya mangolo ko, kadi kalwakala bafwana mumauko. Yena teye bwabu mau kama kulufweni nkutuko, mudiambudia beno lwakidizinga bonto bantu banzayai. Kadi beno lwakinu ye Kimpala ye minzonza, nga beno kalweti songa kovo, beno lwenabisi nza yeludiata nga mukimuntwe. Budye navo umosi mubeno televo, mono imuntu wa Paulu, ye wankakavo, mono imuntu wa Apollo, nga beno kaluvanga bonto bisinza kwe. Buna Apollo inani, ye Paulu inani. Beto twena kaka bisadi bya nzambi, mubyau beno lwaluaka vatezo kya kuikila. Muntu mubeto ulungisanga mambu mfumu makamvana musala. Mono yakuna Apollo waiti lamaza kanti inzambi wa menisa. Idiau ukunanga ye uiti dilanga maza bao kaile kwako. Kanti inzambi wena ngudia diambu kadi iyandi umenisanga. Ndiena ukunanga ye uiti dilanga maza bafuana ne. Nzambi sika senda muntu boncho bwena salukiandi. Kadi beto tusalanga kintwadi musalukia nzambi, yebeno impatu ya nzambi, beno inzo ivuilu kwa nzambi. Boncho bwena nkailu wampana nzambi, mono ya sala boncho ntungi wambote wazinzo, ya tunga lufulu. Yebwabu, wankaka utunganga valuau. Kanti bika muntu ukato matala boncho bukatunganga valuau. Kadi lufulu lumosi kaka luatulua, Yesu Kristo. Yeka kwena lufulu luankaka lulenda tulwa ko. Bankaka basalilanga ola, evo palata, evo matadi mantalu mutunga hafa lufulu lolo. Ye bankaka basalilanga minti, evo nkobo, evo nianga. Kansi kisalu kia muntu, boncho bukie nina, kina monika mulumbu kia mfundu su. Kadi lumbu kina, tia tunasonga kisalu kia koncho muntu, yetia twao kibeni tunatonda kisalu kya muntu boncho buke nina na dede. Vo muntu watunga valufulu lolo kisalu kinalemba vya mutia, yandi unatambula nsendo. Kanji vo kisalu kya muntu kinamana vya, yandi unakondwa nsendo. Ye yandi kibeni unavuluzwa, kanji boncho muntu vukili kutia. Beno lutomeneza yavo beno injo anzambi yempeve anzambi ikalangamu beno. Idiao, vo muntu fwesi njo anzambi, nzambi unakumfuasa. Kadi njo anzambi na yanlongo, ye beno kibeni injo yoyo. Muntu kakivuna ani nkutuko. Vo muntu mubeno kukibanzi langavo wena nkwa ndwenga munzayai. Bika kakitu kankwa buzengi mpasi kakala nkatikila nkwa ndwenga. Kadi nduenga zanza yai, ibuzengi kwa nzambi. Boncho bukama ngamasonu kwa manzambi. Nzambi ubaka ngaba nkwa nduenga mubungubi buwau. Mau makamba ngampe, mfumu zei mainu wa nkwa nduenga. Yandi zeivo mau menama mpamba. Buna muntu kakuki yana andi mumavanga ngabantu ko. Kadiba boncho no, benu luvuidi bio. Kanavo Paulu, evo Apollo, ye Kefa, kanavo nza, evo moyo, ye lufua, evo biabuabu, ye bina kuiza, biabionchon bivuilu kwa beno. Kansi beno luvuilu kwa Kristo, ye Kristo vuilu kwa nza. Wantete wa Kolinto kapu kianya. Lukutu baka bonso bisa di bia Kristo, biave wa mbebe, ya manchweki makedi kama nzambe. Dimosi kaka dilomo kwa muntu wave wa mbebe, imukala wa kui kama kwa mfumu andi. Mumanta didi, mono kikuki kwa misangako, kanavo ngina fundu swa kwa beno, evo kumbazi ankanu ya bantu banza. Mono kibeni mpe, kikuki fundi sangako. Kadikizei diambu, mumono kibeni ko, kanti diojo kadeti songa kovo, mono ngiena nkatika wakondwa diambu. Ukumfundi sanga, imfumu. Idiau, kalufundisa ni muntu koteki lantangu yoyo ya zengwa. Vingileno mfumu kateka kuiza, yani unatula kukia, momo, maswekwa, mutombe, ye unasengu muna makani manchweki mantima miabantu. Buna muntu sikatamu lanchikulwa ni kwa nzambi, yina ika fweti baka. Luzimpangi, mono nkembi mambu momo mudiamu dia Apollo ye mono kibeni. Lutubaka beto bole boncho bifuani. Pasifo benu lenda longu kansasa ya mambu mamu. Mbote kwani musikila muzinzaku za tulwa kwa momo masonu kwa. Kaumosi kwa mubeno unakukitumpi dikamu kala kunima muntu umosi mudiambu dia bedisa wankaka. Kadinanu wakuzangu diva zulo bankake. Kadinkia kima kena yaku kiwa lembo tambula kwa Nzambie. Kanti budie ina boncho bobo bila nki ukuki yananga mubiena yaku boncho vokwa vabio nkai luko. Buwabu beno lwameni kukibaki labi ya biobilwe na nsatu. Buwabu beno lwa kijikila kweno bamfuama. Beno lwa ikidi kweno mintinu beto butu lembo lobo. Njolevo lwa kala nkati kila mintinu. Pasifo beto toa kala bompe ye beno. Kadimono ibanza ngavo Nzambi watutula vafulu kia nsuka beto bazintumwa. Tuena boncho bantu bazengu lwankanu walufu avanta disyaba boncho no. Boncho kimpa kia ntala munza ya mvimba kwa zimbasi ye kwa bantu. Beto tuena mazengi mudiambu ya Kristo. Kansi beno lwena diela bulwe na kintuadi ye Kristo. Beto tuena baleba kana kansi beno lwena ngolo. Beto tuyinwanga kansi beno luzitu swanga. Na teye buwa abunkutu. Beto tufuanga nsato wa madia ye nsato wa maza. Tukono lobi nkuti. Yetu bufuanga. Katwena yenzo ya mvuanda ko. Tusalanga mungolo, mumoko meto, mudiambu ya kukizingi sa beto kibeni. Buba kutu finganga. Beto tusaku munanga. Buba kutu zomanga. Beto tufibililanga. Buba tanga mambi mubeto. Beto tufutulanga mumambu mambote. Na teye buabu bakinu kutumona boncho mvindu ya nza. Boncho bakondwa mfunu muba boncho no munza. Mono kilusone kene mambu momoko mukulu fuisa nsoni. Kanchi mukulu luengi sa boncho bana ba mono kibeni ba izolanga. Kadivompe beno lwenaye mafunda kumi mamilongi mumoyo ni wakikristo. Kanchi kaluvuidi masema mingiko. Kadi imono ya yika sedieno mukristo Yesu. Buya kulu nati na nsamu ambote. Idiau, mono ngetu kulu lomba, mukuntangi nina. Mudiojo, mono ikulu fidisi Timoteo imuanami, untome nezola ye wakuika mamumfumu. Yani sika kulu bambu la moyo mumambu mailana nga mumoyo ame mu Yesu Kristo, boncho builonga nga mumwa monchono, mumabundu mamonchono. Banka kamubenu babanza ngavo kinakuiza kulu talako ye mudiodio bao baku kitumpi dikanga. Kansi fonzambi zole lebo buna fioti fisidi muno singiza kwa benu. Yesi ya zaya kamaba vovanga kakako kansi ye maba lenda vanga. Kadiki mfumu kia nzambi kakena muzimpo vako kansi mululendo. Kilu zolele ngiza kwa benu yesi koti evo yentima wazola wafuluka kwa lemba mie. Wantete wa Kolinto kapukiantano. Tsangu za wakane kwa koncho na vobendu salilanga mayanga. Impira mayanga malembo monikanga nkutu kwa bau balembo loba nkwa Kristo. Kadibantu beti kuenda kambi ngivo umosi mubeno weti lamba lalanga yenkentu wa sediandi. Yebenu weti kukitumpidika. Kansi nkutu nga beno nufweti mona kiadi kia kingi hasivo muntu wa vengi diambu diodio kakatulu wa mubeno. Mumono kanavompe kiena yeno munituko kanti ngena yeno mumpeve. Yeyameni kifundi sila mungumbu wa mfumeto Yesu ndiena wavanga diambu diampila yoyo bonchovo yake liyeno. Buluna kutakana ye mono nginakala yeno mumpeve. Lulenu la mfumeto Yesu lunakala yeto. Buna muntu wowo fweti yekulwa kwa Satana. Mpasivo nitwa ndi ya fwaswa. Yempevya ndi ya vuluzwa mulumbu kia mfumu. Kalwena diambu mkuki ya nako. Benu luze ingana yae. Fibilongo fya fiuma fya mampa. Filenda tombu la fufu ya mvimba disangusu. lukatula bilongo biobio bia nkulu bia masumu mpasivo lwa kitu kankati kabavedila. Bunabenu nafuana na yefufu diampa ya sangwa kadi lukondo lo bilongo bifuni sanga. Pwabu tweka munkembo eto wapasa, Kristo mwana meme eto wapasa vondo lo bonso nkailu. Idiao, tukembile nonkembo eto kaya mampa amena ye bilongo bifuni sanga ko. Bilongo bio bio bia masumu ye bia mbivu su. Kanti tukembile nowo ye mampa makondo lo bilongo bifuni sanga mampa mampedo so ye makedika. Mukanda uya kulusoni kina ya lutela mulemo kala ntwadi ye minyangi. Mono kia yindu dibo mubantu babonto no bena munzako bena minyangi bena ye nzinu ye miyibi evo basambila ngabiteki. Mukuba tatu kila bao babonto no bunalufweti katuka munza. Kanti mono ya zole kaka kulutela mulemo kala ntwadi ye muntu ukibika angangwa Kristo. Kanti wena yangi, uzini nanga, nsambi diabiteki, ntiaki, nduvu evo muyibi. Kaluleni kutudia ye muntu wampila yoyoko. Kadika idiambu diami ko mufundi sabau bako ndolo banku wa Kristo. Nzambi unakuba fundisa. Benu lufeti fundisa kaka biela bia kimfuka kienu. Bonso bukamba ngamasonu kwa manzano. Lukatula nkwa mambi vakati kwenu. Wantete wa Kolinto kapuke nsambano. Vo umosi mubeno bekimpayani diambu. Bwe kalenda kapukila ntima mukumfunda kwa mazuzi marembo lo mukristo. Yeka kwa nkangu wa nzambi kwe. Ngabeno kaluzei kovo nkangu wa nzambi unafundi sanze. Vo benu unafundi sanza. Ngakale na bafwana ko mufundi sa mambu maluti dibuke kwe. Beno kaluzei kovo, beto sitwafundi sa zimbasi za nzambi, bunankibi kondolo mufundi sa mambu mazingu kiaki. Kansi beno volubaka ne mambu mampila yoyo, lutwala ngabantu bayino ngakwa dibundu mukulu fundisa. Monontelebo mukulu vonda nsoni. Bunamubeno kamwena muntu wandwenga ulenda zenga mambu vakati kwa zimpangi za yandikwe. Kansi ngabwena kwani bwambo tefo mpangi kafunda kwa yandi kwa mazuzi marembo lo minkwikizie. Kedika jojo dena diambi beno bulufunda sananga. Bilanki beno kaluvibli langa kondwa kwa lunungu kwe. Bilanki beno kalutalanga bakulu yiba kwe. Kansi nkutu ibeno lusadi langa kondwa kwa lunungu yelu yibanga yelu vanga ngabo kwa zimpangi. Beno kaluzei kovo basadi langa mambi kabana baka fulu mukimfumu kia nzambi kwe. Kaluki funandi kovo banchuza misambi ya biteki miyangi sikumbazi anlongo bimpumbulu babaka la evo bakento babunda nanga bau yebau miyibi bazini nanga zindufu mintiaki yebadianga mbongo zangana bantu bobo babo. Kabana baka fulu mukimfumu kia nzambi ko. Ibobo lwa kala bankaka mubeno. Kansi beno lwa sukulwa. Lwa vambu lwa mukala bantu banzambi. Lwa nungu swa vanta disi ya nzambi. Munkumbu wa mfumu eto Yesu Kristo. Ye mumpeve ya nzambi eto. Bankaka mubeno bakambanga. Mono ngena yeluve muvanga koncho diambu. Inga. Kansi kabia bionso noko bienabia mbote. Mono ndenda kamba vo. Mono ngena eluve muvanga konso diambu. Kansi kilendi sala yalwa kwa diambu dimo singutu ko. Beno lukamba ngampe vo. Madia menamu diambu dia vumu. Yevumu mudiambu dia madia. Inga. Kansi nzambi sikafuasa bia ubiole. Kansi nitwa muntu. Kaya vangwa mudiambu dia mayanga ko, kansi mudiambu dia mfumu, ye mfumu wena mudiambu dia nitu. Nzambi wafulukisa mfumu tuka mubafua, ye unakutufulukisa mpe tuka mubafua, mululendo lwanji. Beno luzeivo nitu zeno izindambu munitu ya Kristo. Bunabwe, muno siabaka zindambu za nitu ya Kristo, ye kitu lazo zindambu za nitu ya nchuze. Kabwako. Evo beno kaluzeikovo, baka la diodio dibunda ne ye nchuza, yandi kitu kidi nitu imosie yandi. Kadimambu manzami makama ngavo, ba ubole bana kituka nitu imosi. Kanchi onso bunda ne ye mfumu, yandi kitu kidi umosie yandi mukimpeve. Lutina mayanga, masuma moncho no muntu makavanganga, mena kumbazi ya nituandi. Kanchi muntu uyanganga, yandi uvolanga masumu munitu ya yandi kibeni. Beno kaluzei kovo nitu zeno inzo ya nlongo ya mpeve ya nlongo, peve yoyo yenamu beno yoyo nzambi kaluvana. Beno kaluku kivuidiko beno kibeni. Kanti nzambi wa lusumba muntalu. Idiao, lusadila nitu zeno mudiamu diankembo wa nzambi. Wantete wa Kolinto kapukiansambodia. Bwabu, twaluteno mubyuvu binywa nyuvu di munkandeno. Bwambote kwani kwa bakala mulembwa kwela. Kansi, budie navo mayanga maseki. Bika konso bakala kakala yenkazi wa yani kibeni. Ye konso nkento kakala yetoko de yani kibeni. Bakala binda mene mulungi samo omo mafweni. Buke na toko kwa nkazi yani yenkazi mpe. Pilamosi, yandi binda mene mulungi sa momo mafweni, buke na nkazi kwa toko diandi. Nkazi kayala nga nito yandi kibeniko, kanzi ibakala uyala nga yo. Ye ibobompe, toko kayala nga nito yandi kibeniko, kanzi inkazi uyala nga yo. Kalutina sana andiko mubunda na, vo kalutekele wiza nako muvangabo. Mpasivo luaba kantangu mkukivana mulusambulu. Kansi mboki lukala vakimosi boncho bulwa yukwa. Pasivo satana kalemba kulutonta mudiambu ya kondwa kwa kukiyala. Mambu maikulu telele kaena ntumu nuko kansi luve. Mukedika mono nzolevo bantu baboncho no bakala boncho mono. Kanti koncho muntu waba kankailu wa yandi mosi kwa nzambi, umosi nkailu eu, wankaka nkailu euna. Ebu mono ngeti itako balembo akwela ye kwa mafola vo, jikutukala diambote kwa beno mutatamana zinga beno mosi boncho mono. Kanti vokalulendi kukiyala ko, lukwela. Jiluti dimbote mukwela, kanti kamukwa muswa kwa njini nuzangolo ko. Kwa bao bakwela, mono ngeti kuluvana ntu munu yae. Kaituki di kwa mono koka anchi kwa mfumu. Vonkento wakwela kalendi vamba na yetoko diani ko. Vua vamba na yetoko diani, bunankento woo kalendi kwela diakako, evoka wiza na yetoko diani. Yetoko kalendi katulankazi andi kulongo ko. Kwa bankaka ebu ngeti kubatela. Mono kibeni, yeka mfumuko. Votoko kwa Kristo, wena yenkentu ulembolo mungu ikizi, yenkentu tamburidi mutata manakala yeyandi. Buna toko diodio kalendi kunkatula kulongo ko. Pila mozimpe, vonkazi kwa Kristo, wena yetoko dilembolo mungu ikizi, yetoko diodio tamburidi mutata manakala yeyandi. Nkazi kalendi katula toko diodio kulongo ko. Kadi toko dilombolo mkwi kizi watambulwa kwa nzambi, mudiambu diake na wabunda na yenkazi yandi. Yenkazi ulembolo mkwi kizi watambulwa kwa nzambi, mudiambu diake na wabunda na yetoko diandi kwa Kristo. Vukabuako, ngabana bau benabonso bana babantu balembo kwi kilanga, kanti kiongo noko bana bobo batambulwa mpe kwa nzambi. Kanti, vondie na lembo lokala munkuikizi zole kwandi vamba na yetoko efonkazi andi wena munkuikizi. Lunyambula kwandi kavanga bo. Muntangu yoyo, munkuikizi wowo wena kimpwanza, kakala toko efonkazi, kadi nzambi watubokila muzinga muluvuvamu. Ngangeye nkento kwa Kristo, bweza idivo ngeye unavulu za toko diakwe. Evo ngeye bakalan kwa Kristo, bweza idivo ngeye unavulu za nkazi yakwe. Bika muntu muntu kazinga bonzo bwe nankailu wanvana mfumu, yebonzo buka kadila nzambi buka mbokila. Ibobo ngeti sikitikisa mumabundu mamonsono. Vobakaladi akaladi azengwa nzambi buka kumbokila, kalendi sosa mukatuludimbu kia nzengo loyoyoko. Vobakaladi akaladi azengwa ko nzambi buka kumbokila, yandi kalendi kukizengi sako. Mukala wazengwa evolembo kala wazengwa kadi nandi mfunuko jena mfunu imutuma manantu munu zanzambi. Bika muntu muntu kasikila buna buka kadila nzambi buka kumbokila. Ngeye inanga nzambi buka kubokile kukadila ndiyo mayinduko kanchi vompwasika imonekene kwa ngeye mukitu kakimpwanza sadilayo. Kadinanga wowo wabokulwa kwa mfumu, yandi imuntu wakulwa mu mfumu. Yempira mosimpe, woncho muntu enakimpwanza wabokulwa kwa Kristo, yandi inanga wa Kristo. Nzambi walusumbi la muntalu ya yingi, buna kalukitu kandi minanga miabantu ko. Luzimpangi zami, bika muntu muntu kasikila vantadisi ya nzambi, boncho buka kadila muntangu ikabokulwa. Mumata didibau balembwa kwela. Mono kena yentumunu ya mfumuko. Kanti ngeti vana mabanza mami. Boncho muntu siulu angavuvu. Mudiambu dianlembo wa mfumu. Uyatambula mukala wakuikama. Idiau, mono mbenzivo. Mudiambu diakwama kwa ntangu yae. Diambote kwani kwa bakala mukadila kwandi boncho bukenina. Nkento ena yakwe, buna kaluvamba nandi ko. Kwena wakwela kwe, buna kusosa ni nkento ko. Kanchifo kwelele, kuneti masumu ko. Vomwana ndumba kwelele yandi kaneti masumu ko. Kanchi bao bakwela ngaba mona ngampasi za zingi, yemono nzole kulu kebisa mumpasi zosu. Luzimpang, talabu nzole leta, tangu yankufi kwandi isiti. Idiau, tukabuabu, bao bena bakwela, bakala bonchofo kabena bakwela ko, badilanga, bakala bonchofo kabena yekiadi ko, basevanga, bonchofo kabena kiese ko, bao basumbanga, bakala bonchofo kabavuidi biba sumbanga ko, bobo basadilanga bima bianza yai, boncho fo kabasadi langa bioko. Kadinza yai, boncho buyeti monikina, kaina kala diaka ntangu yandako. Mono nzele fo, lualembo akala yemayindu makuami sanga. Bakala di lembolo diakwela, ukadi langa mambu mamfumu mayindu. Yandi usosanga muyangi dikamfumu. Kansi ndiena wena wakwela, ukadi langa mambu manza mayindu. Yandi usosanga muyangi dikankazi yandi. Yeboncho bobo, mayindu mandi makalanga makabana mumambu mole. Pilamo simpe, nkento ukondolo wakwela. Evo mwana nkento, ukadilanga mambu mamfu mayindu. Kadi yandi uzolanga mukala wandi munitu ye mumwela. Kanti nkento wena wakwela, ukadilanga mambu manza mayindu. Yandi usosanga zinzila muyangi dikatoko diandi. Mono ntelebo mudiamu diantomo sweno, kanti kamukulu kuika mambuko. Mono nzelevo luazinga munkadulu ya sungama ifweni, yetatamana sikila bakangama musalu kia mfumu, lembwa tuntwa kwa mayindu mankaka. Wabu mudiambu diatoko yendu mbaba wizani mukwelana, kanti bazengele mulemba kwelana, vomwana toko benzivo, yandi weti vanga bulembo lofuana na kwa mwana ndumba, ye yandi weti yalwa kwa nsatu yeluzolo, vonga bafweti kwelana, bunabika bakwelana, pukazole lebo. Kabeki ani masumu ko, kanti mwana toko beki njengolo ya nakekete munti antimandi mulemba kwela, lembwa komono, vuyandi lenda yala luzo lulwandi, yeukizenge ledyo muntimandi boncho bukanasa, bunayandi vengi diambote mulemba kwela mwana nkento wogo. Ibobo, woncho kwelele mwana ndumba uba wizane, vengi bwambote. Kanti woncho lembolo kunkwela, luti divanga bwambote. Nkento wakwela wena wakanga ma kwa toko diandi ntangu ya yotoko ike na moyo. Kanti fo toko diandi difuidi, yani wena kimpwanza mukwela woncho ukazolele, dimosi kakavo ndiena kakala kwa Kristo. Kanti umabanza mami, yani unaluta kala kiese vo unasikila boncho bukena. Yembenzi vo, mono mpengena yempeve ya nzami. Wantete wa Kolinto kapukia nana. Mumata dinsamu wambizi za yoku wankailu kwa biteki. Beto tuze ivo, beto babonso notu na yenzailu. Nzailu ampira yoyo itualanga luyano. Kansi zola kutunganga. Vomuntu uyinu langa voyandi zei. Katome nye tizaya bonso buka fwe tizai lako. Kansi wonso uzolanga nzambi, nzambi unzei. Mudiambu ditadudi ndilu ambizi ya yoku ankailu kwa biteki. Beto tuze ivo kiteki kakisonga ngangati kakima mukedi kako. Yebeto tuze ivo nzambi umo sikaka kena. Kanchivo biboku dulu angazi nzambi biena kuzuli yevantoto. Yebonso kwa ndibuena zinzambi za zingi yezimfumu za zingi. Kanchi kwa beto nzambi umo sikaka yena. Ise wavanga bya byonsono ye mudiambu diandi twena moyo ye mfumu yimosi kaka yenampe Yesu Kristo muyandi bya byonsono biena ye muyandi twena moyo kanti babonsono kabaze iboko bankaka batoma yuko amukala ye biteki ye badianga mbizi zozo boncho vo za kinu za biteki mintima myau menamya leba kana. Yebaki monanga basumuka. Kamadi yako manakutufuani sava meso manzambi. Voka tudidi yoko, katunazimbisa kimako, vompe tudidi yo, katunabaka kimako. Kanti lukeba, pasifo kimpwanza kieno, kialembo abuisa, mumasumu bau benaba leba kana muminu. Kadivo muntu wena waleba kana, ukumwe ningeye wena yenza elu, vwendi, yiweti diava meza munjo isambulu angabiteki. Ngandiena wena waleba kana, kana luta siya musu wako umudi ambizi za yokulu ankailu kwa biteki ye. Ye ibobo, ndiena wena waleba kana, mpanga kuyoyo Kristo ikafuila, unazimbala mumwela ndi ye mudi ambudi anzailu wako. Ulufodi langa masumu kwa zimpangi zeno boncho bobo, yeluluweka nga minti mamiau mialeba kana, beno luvola nga masumu kwa Kristo yani kibei. Idiau, vokwena madia mabuisa nga mpangami mumasumu. Kinasala dia nkutu dia kako mbizi ya yoku luankailu kwa biteki. Mpasivo ya lembwa buisa mpangami mumasumu. Wantete wa Kolinto kapukia vwa. Mono kina kimpuanza kwe. Mono kina ntumwa kwe. Kia mona Yesu mfumu eto kwe, beno kalwena mbutu miasalu kiame mfumu kwe, vompe bankaka kabakumba kangabo nchontu mwako, kansi mwangi, beno ibobo lukumbo enanga. Kadimu diamu ya moyo eno ulwena mfumu, buna beno kibeni idimbu kio kio kisonga ngavo mononge na ntumwa. Yai imfutuami kwa bau bakamba ngavo kina ntumu wako. Nga mono kena luve mudikulwa ye munwikunwa kwe. Nga mono kena ye luveko muzieta yenkazi kwa Kristo. Bontu buvanga zintu mwazankaka zimpangi za mfumu ye petolwe. Evonga kaibeto kaka mono ye banaba tufweti sala mkwiku zingise. Nkia soda dikukifuta nga mumbo ongoza yani kibeni buke na musalwe. Nkia muntu wakuna nti wavinya yeyandi kadiewo mimbutwe. Nkia mfungi ulemba nuanga mamfumina mabibulu pika di kilange. Mama kama yindu mamono kibeni koma kimuntu. Kansi misiku mia mose mpe mikamba nga mambu mamosi. Kadi ebu waso na mamu misiku miomyo. Kukanga ni nuwa ngombe yeti tuta nginga ko. Nga imuzi ngombe nzambi kakadila mayindwe. Nga kamudiambu dieto ko nzambi kavo vilabwe. Inga, diambu diadi imudiambu dieto diaso na mana. Muntu ubalula nga mpatu ye ututa nga nginga. Bafotikala yevuvu mubaka kia ukunku. Beto twakuna mubeno bya kimpefe. Ngabuna idiambu jadinenevo beto tunayonji kandambu mumfu ilwenwe. Vobankaka benaye luvelolo mubeno. Ngabeto katubaluti dikwe. Kanti beto katuasadidi luvelolo ko. Nkutwe tibeto twavibididi mamontono. Mpasi twalembwa kanga nzila kwa nsamu ambote mu Kristo. Ngabeno kaluzei kovo bantu basaranga munzu wa nzambi. Babaka ngamadi ya mubina binatu angankailu munzu wa nzambie. Yebau basaranga vameza mangyoki la minkailu. Babaka ngandambu muminkailu miyoku angakwa mfumwe. Mpila mosi, mfumu watu mavobau basamu na angansamu ambote. Bafweti bakila bibe na nsatu musaluki yao. Kanti mono kiasadi la kanadimosi nkutu mumambu momoko. Ye kisone kene moko buwabu mpasi ya vangulu wa mo. Buluti dimbote ya fwa kwame. Muntu kanakatula diambu diame diadi diansi kuluko. Mono kileni kukiyanako buisamu na angansamu ambote. Kadi mono ya komunu wa muvangabo. Ye insisi beni kwa mono vokisamu na angansamu amboteko. Vo imuluzo loluame ivangila nga saluki yake. Buna mono ivingila nga mfutu. Kanti budie na vo mono yako munu amuva angabo. Buna ilungi sanga kaka kisaluki ya vewa kwa nzambi. Buna nki imfutu ami. Ikiese ki imonanga musamu na nsamu ambote. Lembwa baka kima yelembwa sadila luve luame mubaka lekwa bungye na nsamu ni wansamu ambote. Mono ngena kimpuanza yekena nanga kwa muntu ko. Kanti yakisa nanga wabantu babonsono mpasifo ya luta baka babingi muKristo. Bui salanga vakati kwa bayuda yo mono ikala ngabonso yuda yo pasi ya babaka. Mpele kwa mono kibeni kena mikunti ya misiku mia mose ko. Kanti mono izinga ngabonchovo, ngena kunti ya minsiku miomyo, bui sala ngava kati kwa baa ubena kunti ya minsiku miomyo, mpasifo ya kuba baka. Pilamo simpe, bunge na ebao balembo loza ya minsiku miomose, mono izinga ngaboncho kaka baa lembo atala minsiku miomyo, mpasi ya kuba baka. Kanti diodio, kadisonga lekovo mono kibeni, kituma mananga misiku mia nzambiko. Kadi mono ngena kunti ya misiku mia Kristo. Kwa bao bena baleba kana muminu, mono ikala ngampe bonzovo ngena waleba kana, pasivo ya kubabaka. Ibobo mono ya kitu kama monto non pasivo, mono ya vulu za bankaka munzila zozo za zonsono. Mono ivanga ngamomo mamontono mudiambu diansamu ambote, pasivo ya kalantwadi mumambote mansamu o. Benu lutome neza yavo, bantu basinsa na angamu zaula kukianza la kiazinsaka, bao babonto no bazaulang, kanchu umosi kaka ubaka ngansendo. Buna luzaudi la boncho bobo mpasivo luwabaka ngansendo. Bantu babonto no basala ngansaka zansinsa ni, mundongo kolo bao batoma kukiyalanga. Bau basanga bo mubaka kwani nsendo ulembo zingilanga. Kansi beto tusanga bo mubaka nsendo una uzingilanga ntangu za zonson. Idiau mono izaulanga na ntwi kwena lukanu. Yengena bonso kinwani kilembo abandi langa mukinkuma. Kansi mono inwani sanga nitwame. Ye itoma yala ngayo. Pasifo mono kibeni yalembo sotunwa bumbeni longa bankaka. Wantete wa Kolinto kapu kia kumi. Luzimpangi. Mono nzolo volo bambu kamoyo vo masemeto bakala kwenda landa nga Mose. Batuwa aduswa kunti atuti. Yebau baluti la mumbu wa mbwake. Babonso non tuadie Mose babotu kwa mututi dio dio ye mumbu. Bao babonso no badi ya maja mamo sima kimpeve. Yebau babonso no badu wa maza mamo sima kimpeve. Kadibao bakala nuinanga mutadidi ya kimpeve. Yakala kuenda balandingi. Yetaji jojo ikliso kwandi wakala. Kansi. Nzambi kamwena babingi mbao kieseko. Kadibao bamana fuila munsi yankatu. Bwabu mambu mama menakifuani kwa beto. Mukutu luengi samu lembu wazola mambi. Bonso babu basa. Kalubanti kani sambila bitekiko bonso bankaka mubau bavanga. Bonso bukama nga mason kwa manzambi. Bantu bavuanda mujia yenua. Mbuki batela mamu yanga la kwao. Katuki yambu sani mulu yangu luko. Bonso bankaka mubau bavanga boye. Buna mafunda makumole yetatu mubau bafua mulumbu kimosi. Katuleni tonta mfumuko. Bonso bavanga banka kamubau, ibau bavondwa kwa zinoka za kubata. Kalufungu taniko bonso bwasa banka kamubau, ibafukuswa kwa mbasi ivondanga. Mambu moma monto no makubabuila bonso kifuani kwa bankaka. Imau masonu kwa mudiambu ya kutuluengisa. Kadibeto tutizinga muntangu ifina mane yenchuku nuanza. Idiao, koncho muntu weti banza vo watela makena, kakeba pasifo kalembu wabua. Zintontolo za zonzo zikulubuilanga, izozo kwani zibuilanga bantu babonzo no, kazenani za swaswa nako. Kanti nzambi wena wakuika mamu nchi iluzandi, yekalendi yambu lalu wabuila ntontolo ilutu dingolo zeno mukakini la yoko. Kansi muntango ntontolo ikulu buididi, yani sika kunuvana ngolo muvibidi layo, ye ibobombe nzila muvaika muyao. Idiao, lubakundi bame bantima, lutina nsambuluza biteki. Mono ngeti vova kwa beno, boncho kwa bantu bena yengindu. Lufungu na kweno beno kibeni mantele. Kopo jojo jalu saku munundi tufutilanga matondo kwa nzambi. Butu nuanga dio, nga kaditutula nga kintuwa die menga makliso kwe. Yedi mpadi tubuku nanga, butu dianga dio. Nga kaditutula nga kintuwa die nitu ya kliso kwe. Di mpadi mosi kaka diena, kansi mpeleko beto tuena babingi. Beto tuena kaka nitu imosi, kaditu dianga mudimpadina dimosi. Lutala nkango Israeli. Bau badianga bio bio biave wankae lumi angioka. Benaki ntua adi yenzambi wakubu kuluwa meza mangioki la minkailu. Bwe, nga mono nzolele kamba mumambu mama vo kiteki yembizi ya yokuluwa biteki. Biena bima bisonga nga nkatikila diambu diantalwe. Nkatu, kansi mono nzolele kamba kaka vo. Bio bio biyo kanga balemboloza ya nzambi. Bivyo wanga nkailu kwa mpefe zambi. Kanchika kwa nzambi ko. Ye mono kizole kofo beno luaka lakintuadi ye mpefe zambi. Beno kalulendi nwa vakimosi mukopo dia mfumu. Ye mukopo dia mpefe zambi ko. Kalulendi dia vakimosi vameza mamfumu. Ye vameza mpefe zambi ko. Evonga beto tuzole vomfumu. Katukadila kimpale, nga beto tukunluti di mungolwe, bankaka bakama ngavo, tuena yeluve muvanga mamonsono. Inga, kanti mamonsono kamasadi sangako. Tuena yeluve muvanga mamonsono, kanti mamonsono kamatunga ngako. Muntu kasosa ni ntomo soyani kibeniko, kanti ya bankaka. Beno rena kimpuanza mudia mbizi za zonsono, zite kwa nga vazanu lemba kukifyongu ina munti maku. Kadiboncho bukama nga maso nuko manzambi. Ntoto yebya bionso no bienamu wawu mfumu vuidibyo. Vomuntu lembolo munkwikizi ukubokelese kumeza yengeye tambu di mukwenda. Diabia byonto no biba na kutudi lava meza lemba yuvu la byuvu muntima. Kanti vomuntu ukutele levo mbizi yayi imbizi yayokulwa biteki. Unakudia ndiyo mudiambu di andiena ukutele lebo ye mudiambu di amabanza mantima. Vava mono kangeti vovila kwa ntima kuko kansi wandie na wankaka. Muntu sika yuvula kansi bila nkiki mpwanza kiame muvanga kifweti fiongu na kwa ntima wa muntu wankaka. Vomono itona nga kwa nzambi umadia maidianga buna bila nki banaku mvwezi la umadia mamputu didi matondwe imudiojo volu dianga volu nuanga evo kontu diambu di luvanganga. Luvanga mamonzo no mudiambu di ankembo anzambi. Kalukala ndi minsumuni mia muntu ko kanavo kwa bayuda yo kanavo kwa balembo no bayuda yo evo kwa dibundu di anzambi. Boncho mono kibeni isanga ngolo muyangi dikaba boncho no mumamonzo no maivanganga kisosanga ntomoso ya mono kibeni ko kanti ya baboncho no mpasivo bavuluzwa. Wantete wa Kolinto kapukia kumi emosi. Luntangini na boncho mono kibeni itangini na anga Kristo. Ngeti kulusika bulu kumbabu kilanga moyo ntangu za zonto no yebulu lana nga malongi mayekulu tambika. Kanti mono nzole voluaza ya diambu diadi vo Kristo imfumu wa konso bakala toko imfumu wa nkaziani yenzambi imfumu wa Kristo. Idiao koncho bakala di sambilanga evo di bikulanga yentwandi wafukwa muntangu ya sambu yandi uvweza nga mfumwandi. Kanti koncho nkento usambilanga evo ubikulanga yentu walembu wafukwa muntangu ya sambu yandi uvweza nga toko diandi yandi wena boncho nkento watendwa kungulu. Kadivo nkento kafuka nga ntwaniko buna yandi le nambe toma zengi sanchuki zandi. Kansi budia navo dianchoni kwa nkento muzengu sanchuki evo mutendwa kungulu buna yandi kafweti fuka ntuandi. Bakala kakena mfunu afuka ntuandi ko kadi yandi ikifuani yenzitu suwa nzambi. Kansi nkento inzitu suwa bakala kadi bakala kavangulwa mukiatuka munkento ko kanti inkento avangulwa mukina kiatuka mubakala. Ye bakala kavangwa mudiambu ya nkento ko kanti inkento avangwa mudiambu ya bakala. Idiao mudiambu ya zimbasi nkento kafweti kala yedimbu vantu kisonga ngavo wena kuncha lulendo lwa toko diandi. Kanti mwanki muzingu kieto mumfumu kento kalendi kalako kondwa bakala. Yibakala kalendi kalako kondwa nkento. Kadi boncho nkento kavangulwa mukiatuka mubakala ibobompe bakala wabutu kwa nkento. Yima moncho no matuka nga kwa nzano. Luzenga diobe no kibeni. Kadi nakwani diambo tevo nkento ulembo lofuka ntwani kasambi la nzambi muntangwa sambwe. Boncho bavangu mina mambu nga kalumona nga kovo insoni kwa bakala mukala yenchuki zanda. Kanti kwa nkento inzitusu mukala yezo zande. Kadi nkento wave wanchuki zanda mpasivo kasa dilazo mufuka ntu. Kanti vo muntu zole sadiaka mpaka mudiambu diadi dimosi kaka tufweti zayavo kanavo beto kibeni evo mabundu manzambi katwena diaka yekifu kiankaka musambu ko. Mumambu mama metilanda mono kilendi kulusika ko mudiambu dia tukutukunu tweno musambi labwabu tweti luta kulubebisa kansi katomisa ko. Diantete mono ya wiluvo bulukuta kananga beno lukalanga mumakabu mono nkwiki divo mankaka mena makedika. Bambote mpevo mubeno mufwetikala nkabani mpasivo bobo bena bakwikama mukati kwenu bazaya kana. Mudiojo beno bulu kutakananga kaludianga mukintu adikameza mamfumuko. Kadibulu dianga muntu usanga nswalu mubonga madya mayani kibeni mumpila yoyo bankaka bakalanga nsatu kanti bankaka bakolwanga ngabeno kalona yezinzo zabeno kibeni ko munu fweti dila yenuine evo beno luyina ngadibundu dya nzambi yeluzolanga mumwe Sansoni kwa bao balembolo yekima kyandie ngilwe tuvingile alutele yalusike ngatu kileni kulusika nkutuko kadimono yatamlo kwa mfumu malongi mama ya Luvana mfumu Yesu mumpimpa ina ikayekulwa yandi wabonga dimpa yebuka mana tonda nzambi yani wabuku nadyo yewata yayi initwame yave wa mudyambu dyenu Luvanga bo mukumbambo kila moyo pilamo simpe buba mana dia yandi wabonga kopo yewata kopo jadi ilu wao nulwa mona lwa siamu swa mumenga mami tangu za zonso no ilu nadyonwa Luvanga bo mukumbambo kila moyo kadi ntangu za zonso no bulu nadia mudimpa jadi yelunanwa mukopo jadi beno lusamu nanga mfuyu lwa mfumu na tebu kana kuiza idiao vo muntu didi dimpa dia mfumu yenwini mukopo jadi bonso bulembo lofuanana yandi neti nkanu wa masumu munitu yemenga bya mfumu mudiojo bika muntu kateka kukifyonguni na yemboki dia mudimpa diojo yenwa mukopo diojo kadivo muntu udianga dimpa yeunwanga mukopo diojo lembwa yindula dibizo lesonga munitu wa mfumu yani ukinwinanga ye ukidilanga mfundu swandi imudiambu diojo babing mubeno benaki mbevo yebena lebakana yebabing bafuidi vo beto kibeni tulenda kukifyongwi na ntete buna beto katunafunduswa kwa nzambiko kanti beto twafunduswa yetwasembwa kwa mfumu mpasi vo twalembwa bedu swa vakimosi yebantu munza idiao luzimpangizame bulu kutakananga mudia kumeza mamfumu luvinga sananga vo muntu na yensatu pika kadi ya kunjwani mpasi vo nzambi kalembwa kulufundi sa mutu kutukunu twenu manka kama sidi ngina mosungi kabungi na kuiza kwa beno wantete wa Kolinto kapukia kumi ezole luzimpangi mudiambu ya mambu mata adiminkayo lumiakimpeve mono nzolevo lwaza ya kedika beno luzeivo muntangu ilu wakalavo, kalwa keleti minkwiki ziko, beno lwa todu kuswa munsambruza biteki bilembo vovanga. Idiao, mono nzele lwa tomaza yavo, kakwena muntu ko utuwa duswanga kwa mpeve ya nzambi, lenda tavo, bika Yesu kasingwa, kakwena muntu ko lenda tavo, Yesu imfumu, vokatuwa duswanga kwa mpeve ya nlongo ko. Minkai lumia kimpeve mienami ampila mumpila kanti mpeve imosikwandi ivana ngamyo nsaduluze naza ampila mumpila kanti mfumu imosikwandi isaduluanga bisalu bienabi ampila mumpila kanti inzambi imosikwandi ivana ngabyo kwa babonso no kanti koncho muntu wave wankailu wa mpeve ya nlongo mutomisa babonso no kwa umosi mpeve wavana nkailu muvo va mambu mandwenga. Yekwa wankaka, mpeve yoyo kaka wavana nkailu wa mambu manzailu. Mpeve yoyo imosi kaka, yavana minu kwa umosi, yekwa wankaka yao yavana lulendo muniakisa zimbevu. Mpeve uvananga kwa umosi lulendo muvanga bimangu, kwa wankaka nkailu mubikula, kwa wanka kadiaka lendo kia swasisila zimpeve zambi yempeve ya kedika. Kwa umosi yani wavana lendo muvova mundinga zanzenza ye kwa wanka ka lendo mubangu lazo. Kanti impeve imosi kwani isalanga momo mamonto no. Yandu vana ngankae lumi adiswaswa nui kwa konso muntu bonso bu izolele. Kadi Kristo wena bonso nitu imosi yena yendambu za zingi. Nitu yoyo yena kaka imosi mpeleko yao yavangulwa mundambu za swasana yebeto babonsono kanavo bayuda yo evo balembo loba Yuda yo, minanga evo bantu bena kimpwanza, twabotu kwa mukubika nitu imosi, mumpeve ya longo yoyo imosi, yetuanua mumpeve ina imosi kaka. Kadi nitu kaya kubu kuluwa mundambu imosi kakako, kanti mundambu za zingi. Votambi kitele vo, mono kena kanda ziko, buna kivuilu kwa nituko. Kamudio joko, kiau kinalembo akadiladiaka ndambu ya nitu. Mbokivo kutu ditele vo, mono kena disuko, buna kivuilu kwa nituko. Kamudio joko diau dinalembo akadiladiaka ndambu ya nitu. Vu nitu ya mvimba enaka kadisu ye disu, ngabwe yau ikutu wile. Yevo yau yenaka kakutu yekutu. Ngabwe yau ikutu wila mfukwe. Kantibwabu, nzambi watu landambu za diswaswa ni imosi imosi munitu, bonzo bukazo dilayo. Nitu kayakutu kala nituko, vubia bionzo nobye naka kandambu imosi ya nitu. Bwabu, ndambu zenaza zingi, kanti nitu imosi kaka yena. Bunadisu kalendi kamba kwa kanda zikovo, kinansa twange yeko. Yentu kalendi kamba kwa bitambi kovo, kinansa twabeno ko. Kanti nkutweti, ndambu za nitu zozo zimoni kangavo zenaza leba kana, zao zena mfunu beni. Zozo zitu banzi langavo kazenandi mfunu beni ko, izozo tuluta toma kengi dilanga. Zozo zitu mwena nganchoni muvo vila tutoma zoziti sanga bufweni. Kanti zozo zilembo lonchoni muvo vila kazena nsatu azitu swako. Nzambi ibobo kakubi kila nitu muluta vana nzitu su kwa ndambu zozo zilembo lo nzitu su. Mpasivo nkabani yale mwakala munitu. Kanti mpasi ndambu za zonzo no za kala sanama yindu mamosi. Vondambu imosi yeti mona mpasi, ndambu za zonzo no zinamona mpasi yeyoyu. Vondambu imosi yeti zituswa, zozo za zonzo no za nkakazi na yangala yeyoyu. Beno babonzo nila nitu ya Kristo, yekonso mtu mubeno indambu wa nitu yoyu. Ibonzo bobo, nzambi katudi lantete mudibundu zintumwa. Fanzole mimbikudi. Ye fafulu kiantatu minlongi. Mboki bao benaye nkailu mubimangu valanda. Bao benaye nkailu muniaki sazimbevo. Musadi sabankaka. Mutuadi sabankaka. Evo muvova mundinga zanzenza. Babonzo no kabena zintumwa ko. Evo mimbikudi ko. Evo minlongi ko. Babonzo no kabena yenkailu muvanga bimangu ko. Evo muniak sasimbevo ko. Evo muvova mundinga zanzenza ko. Evo mubangu la zoko. Bunabuabu luluta zola minkailu miluti di mfunu. Kantibuabu nginakulu songa nzila iluti di mumbote. Wantete wa Kolinto kapukia kumi etatu. Vompe mono ndendavo vandinga za bantu yeza zimbasi. Kanchvo kena yezo lako. Buna mambu mami menakaka bonzo mazu mabandi. Evo mangunga etininga. Mono ndendakala yenkailu mubikula. Ndendakala yenzalu ya yonchono. Yeza ya manchwe kimamonchono. Mono ndendakala yeminu kia kionchono kifue ni musoba miongo fulu. Kanchvo kena yezo lako. Buna kena lekwa ko. Mono ndenda kaba mvuilu wa miyayo, yeye kulankutu nitu ame muyokwa, kanzvo kena yezo lako, diojo kinadio baki landandu ko. Zola kufibidi langa yekwena kwa mbote, kakuzini nangako, kakuki yanangako. Zola kakufanganga mambu manchoniko, kakwena kimwimiko, kakufue mangako, kakulundi langa mtu mambiko. Zola kakuyanga lalanga mumambiko, kanti kuyanga langa mukedika. Zola kufuka nga mamonto no, kukeba nga minu kieto mumamo, kusanga vuvu mamonto no, yekutata mananga vibidila. zola akakusuka ngako. Zimbi kuruluze na kwandi za fintangu ntangu. Nkailu wa ndinga za nzenza unasuka, nzailu zinavyoka kwandi. Kadindambu kaka tuzei, yendambu kaka tubikulanga. Kanti momo mena malunga na dedebu manakuiza, mandambu manazimba na. Buya kala mwana, ya vova makimwana, ya indula makimwana, ya kalae mabanza makimwana. Kanti buya ikidi mbuta, ya yambudi makimwana. Matweti mona buabu, menabonso zidi kilembo lotoma Monika mukitalatala kiambi. Kanti muntangu ina, tunamona zidi muzidi. Buabu ndambu kaka nzei, kanti muntangu ina, nginatoma zaya mamonso nubonso nzambi kakunzei. Buna buabu bima biabi bitatu, minu, vuvu, yezola bitata mananga. Kanti mubiao bitatu, zola kulutidi munene. Wantete wa Kolinto kapukia kumieya. Lusosa mukala yezola. Lukala nsatwa tambula nkailu miakimpeve. Sungulako nkailu mubikura. Ndiena ufovanga mundinga zanzenza kafovanga kwa bantuko. Kanti kwa nzambi. Kadika muntuko ukumbakulanga. Yandi ukama nga kedika kia swama mululendo lwa mpeve. Kanti ndiena ubikulanga, ufovanga kwa bantu mkuba tunga, kuba kindisa ye mkuba bomba. Ufovanga mundinga zanzenza, yandi usiami sanga minu kiandi. Kanti ubikulanga, yandi usiami sanga minu kia dibundu dia mvimba. Njole kwa mevo beno babonso nolo wafuwa muzindinga zanzenza. Kanti nduti dizo lavo beno lwabikula. Kadindiena ubikulanga, luti di mfunu yeyandi ufovanga muzindinga zanzenza. Bunavo muntu kabangula makatele pasifo dibundu diasia muswa. Luzimpangi, buavo mono ngizi di kwa beno yengeti ufova mundinga zanzenza. Mukia diambu ngina kadila mfunu kwa benwe. Kamu diambu ko. Vokilutelele manchweki matuki di kwa nzambi ko. Evo mambu manzaelu. Evo mbikudulu. Evo malongi. Tuabakeno bima bilembolo ye moyo. Bisiko angabonso. Pitulu evo nzambi. Nani lenda zaya. Makumunu metisikwa vobiau. Kabiena ye. Miningu miadiswaswa nikwe. Yevo muntu etisika mpungi, kaketi visikisa makumu nuko, muvana nzunzu kwa binuani, nani unakuba mana mvite. Pila mosimpe, bwe muntu kalenda bakudila malweti vova, vomalweti kamba mundinga ya nzenza kameti zaya kanako, benu leti vova mumpamba. Ndinga za zingi za mpila mumpila zena munza. Peleko jojo, kayimo sinkutuko muzau ikondolo mbangu dulu. Kantivo kizei yetivovu wako, buna weti sadila ndinga yoyo, unakala nzenza kwa mono, yemono nzenza kwa yanti. Pila mosimpe, beno bululuta zolanga mungolo beni minkai lumia kimpeve. Lusosa mukala bamvwama sungula komu minkai lumiomyo mitunga ngadibundu muminu. Mudiodio, woncho ufovanga mundinga zanzenza. Kasambila mubaka nkailu wambangu dila ndinga zosu. Kadivo mono ngeti sambila mundinga ya nzenza. Mpevya minaye nkatika mulusambulu. Kanti munzai luzami kinantwadi mulusambulu loloko. Bunankingi na saa. Gina sambila mumpeve, kanti gina sambila mpe munja iluamu. Gina imbila mumpeve, kanti gina imbila mpe munja iluamu. Karivo ngeye utonda nganzambi mumpeve kaka. Bwe ndiye na lembo loye nkailu uowo, yanwe na mulukutu kunuka na tela, ame, mulusambulu lwaku lwa matondo, buka lembo loza ya mambu mavovele. Vompe nkutu lusambulu lwaku lwa mfutu lwa matondo lwena lwa mbote beni. Kanti wakakaka na lobaki lansia musumu minu kiandiko. Mono itonda nga nzambi ibudye navo ikulu luti di muvo vandinga za nzenzi. Kanchi kwa dibundu diena musambu, mono nduti dizola mukamba mambu matanu kaka bantu mabalenda bakusa mukuba longa. Vafulu kia vae kisama mingi mingi mundinga ya nzenzi. Luzi mpangi, kalukalani bana bafyoti komu mabanza. Lukala bana bafyoti mumambi, kanchi mumabanza meno lukala bambuta. Tala masona mamu mkanda nzambi. Imubantu bavova ngandinga za nzenza, mono ngina vovila kwa nkangu wawu. Ebu butele mfumu. Mono ngina kuba vovila munuwa miabanzenza, kanchi penkutu muntangu yoyo. Bantu bami kabanazo la kungwa ko. Bunabonzo bobo, nkaelu wavova mundinga za nzenza, idimbu kabalembwa kuikilanga, kanchi kakena mudiambu diabau bakuikilanga ko. Yenkaelu wambiku dulu idimbu kiabau bakuikilanga, kanchi kamudiambu diabalembwa kuikilanga ko. Mbokivo diburu diamvimba budia tisambila, babonzo no babadi kidivo va mundinga za nzenza. Yebantu balembo lo yenkaelu wowo, evo balembwa kuikilanga bakotele muna. Ngaka banakamba kovo beno lulau kidie. Kanchi vo babonto no beti bikula, buna ye mungu lembolo mungu ikizi, evo ulembolo yenkai lukotele musambu, yandi sikaba kusambiandi mudiambu dia mambu maketi wa. Yandi sika kongu duluwa mumamonto no maketi wa, ye mabanza mandi manchwe kisi mamonika. Buna yandi una yini kazi divantoto yesika sambi la nzambi yekamba nzambi wena mukedi kavakati kweno. Luzi mpangi, bunanki tulenda ta. Bulukuta kananga musambila, umosi mubeno beki nkunga, wankaka longi, wankaka nzai kusu kwa nzambi, wankaka mambu mundinga ya nzenza, ye wankaka diaka mbagululu amambu mo. Momo mamonto no mafweti sadi sadi bundu musia mamu minu. Vobantu beti vova mundinga za nzenza, bunabika bole evobata tubavova, umosi umosi, ye wankaka kabangula mabetita. Vomuntu fweti bangula nkatu, bunabika badinga lala musambu, ye muntu muntu kavova kaka kwa yandi kibeni ye kwa nzambi. Kwa bau babikulanga, bika bole evobata tubavova ye bankaka bafyonguna mabeti kamba. Kanchi vo muntu wankaka wena musambu tambudi njai kusukwa nzambi, ndiena weti vova kafweti dingama. Beno babonto no lulenda kweno bikula umosi umosi, mpasi vo babonto no balongwa yebaki induswa. Ba ubakamba nga mbiku duluzozo bafweti yala nkailu ubatambula. Kadi nzambi kasola nga twakala mumvwala nganiko kanchi muluvuvamu. Boncho umabundu mamoncho no mankaka mankangu wa nzambi, bakento bafweti dinga lalanga mutukutu kunu. Kabena ye luveko muvova. Boncho bukamba nga minsiku mia nzambi, bafweti kala balemvuka. Vubazoeleza ya adyamu, bika bayuvula babaka labao kunjo. Kadi kabufuwe niko vonkento kavova mulukutu kunu. Ngamaso nuko manzambi kwa beno matuke, evo kwa beno kaka maluakile, vo mutu benji vo yandi wena mbikudi, evo wena yenkailu wakimpeve, kafwetiza ya vo mangeti kulu sonikina intumu nwa mfumu. Kanti vo kaze iboko, kalunkipa andiko. Idiao luzimpangi, lutakala yensatu za bikula, kanti kalukakidilandi muvo va mundinga za nzenza ko. Bika mamonto no mavanga mabufuana ne yebwa dedama. Wantete wa Kolinto kapukia kumi etano. Luzi mpangi, mono njo lebu abu kulubambu la moyo munsamu ambote uya kulusamu nina. Wowo ulu atambu lampe yemuwa ubeno lusikilanga basiyama. Imuwa ubeno lwavulusulwa, volusimba ngawo bonso buya kulusa muinawo. Vokabwako buna iumpamba beno lwakuikila. Mono ya kuluvana malongi mayatambula. Momo maluti dimfunuvo. Kliso wafa mudiambu dia masu mumeto. Bonso masonu kwa manzambi makambanga. Yandi wazikwa. Ye wafuluka mulumbu kiantatu. Bonso masonu kwa manzambi makambanga. Yandi wamonika kwa Petelo. Mboki kwa zintumu wa kumi ezole. Mboki. Yandi wamonika kwa milongi luta nkama tanu mkumbu imosi. Babingi mubau bakinu moyo. Kanti bankaka bamenifua. Landi la Jojo wamonika kwa Yakobi. Mboki kwa zintumu wa za zonsono. Yekuzimu nina. Landi labuka mana monika kwa bau babonsono. Yandi wamonika kwa mono. Mbeleko mono ngena bonso mwana wabutuka walemba lungi langonda. Kadi mono nduti dibuke muntumwa za zonsono. Kifwe ni nkutu mubikwa ntumwako mudiambu dia mono yazo madibundu dia nzambi. Kanti munlemvo nzambi mono ngena bunge nina. Yenlemvo ukansila kawena wampambako nkutu eti mono yalutidi ntumwa za zonsono zankaka musala. Kamonoko kanti inlemvu anzambi wena yami. Idiau mambu momo vompe matuka kwa mono evo kwa bao. Tala matulonganga beto babonsono ye imomo malwa kuikila. Kanti fo beto tulonganga vo kliso wafuluka. Bunabwe bankaka mubeno balenda tela vo bafua kabana fuluka kwe. Vo dienadi ya kedika buna kliso mpe kafulu kako. Yevo kliso kafulu kako, buna malongi meto mena mampamba, yebeno kalwena ye dilufweti kuikila ko. Ye mumo umamonso no, beto tumoni kinangavo tuena mbangi za luvunu vanta disianzambi, kadi beto tuakamba vo, yandi wafulu kisa kliso. Kiongo no kavanga boko, vodenadi akedi kavo bafua kabafulu kangako. Kadivo bafwa kabana fulu kako, Kristo mpe kafulu kako. Yevo Kristo kafulu kako, buna minu kieno kena kiampamba, yelwa kinu mumasu mume. Yebau bafwa ye minu mukristo bina bazimbana. Vobeto tusila nga Yesu vuvu muluzingu lua lukaka lwa vanza, buna beto tuluti dibantu babontu no mukiani. Kanti buabu, Kristo wafuluka, mudiodio, yandi wasonga vo bau bafua banafulu kampe. Kadibonto lufua lwa izi la mumuntu, ibuna mpe mfulukulu ya izi la mumuntu. Kadibonto bantu babonto no bafuanga mudiambu diabena kintuwa die Adami. Mpilamosi mpe babonto no si bafuluka mudiambu diabena kintuwa die Kristo. Kanti koncho muntu unafuluka mudiandi kabu, Kliso antete. Mboki bobo bavwilu kwa Kristo munta anguika na kuiza. Mboki nchukunu inakuiza. Kliso unafukisa tuyalu twatonsono, tulendo twatonsono, yengolo za zonsono biazimpeve, yeyandi unavaa na kimfumu kwa nzambi, ise. Kadi Kliso kafweti yala na te nzambi kameni bedisa mintantu miamionsono, yetula mio kuntia tambi bia Yesu. Ntantu na bedu so wanchuka ilufwa. Kadi nzambi watula bia bionzo no kuntia tambi biandi. Kanti Jojo kadi songelo kovo, ndiena watula bia bionzo no kuntia tambi bia Kliso, yani pewena kuntia tambi biopio. Bia bionzo no bubi natulua kuntia lulendo lwa Kliso. Buna yani kibeni mwana unakala kuntia lulendo lwa nzambi, wantudi la bia bio kuntia lulendo luandi. Ibonso bobo nzambi sikayala na dede vabia bionsono. Nkitu lenda kamba mubau babotu kwanga mudiambu dia bantu bafua. Nkiandandu balenda bake. Voikedi kavo bafua kabana fulu kako. Buna bila nki bantu babotu kuluanga mudiambu diao. Yebeto kibeni bila nki tukuki yambulanga munsisi ntangu za zonsono. Luzimpangi. Koncho lumbu mono yivuka ngalufua. Mono ntelebo mudiambu dia kiese ki monanga mudiambu dieno mukintwadi yemfumu eto Yesu Kristo. Vo imudiambu dia makimuntu kaka mono yanwana yebobo benabonto bibulu biansisi kwa kukumbanza Efeso. Bunankianda andu ya bekie. Vo bafua kabanafulu kako buna tudieno, tunueno, kadimbazi tufuidu kweto. Kalukifuna andiko. Bakundi bambi, babedi sanga bifu bya mbote. Lufutuka munjira ya mbote, boncho bufueni. Lusisa masumu. Banka kamubeno, kabazei nzambiko. Mono ntelebo, mukulu vonda nsoni. Kanti muntu sika yuvula. Bwe bafua banafulu kile. Nkiampila nitu inakala yawe. Unkwa buzengi. Bukuna nganginga. Mbenginga yoyo kailendi menako voyau kaitekele fuako. Biu kunanga inginga ya mpamba ya loso evo ya mpila nkaka. Yekanitu ya kimeni na kiokyo kinavae kamu ntoto ko. Nzambi uvananga nitu ikazolele kwa nginga yoyo. Yeyandi uvananga kwa koncho nginga nitu andi. Pia bionso no bifumu nanga bina nsuni kabina nitu imosiko. Bantu benaye mpila nitu. Bibulu benaye nitu yankaka. Zinuni zibeki nitu yankaka. Yezimbizi za maza yao nitu mpe. Kwenampe nitu za kizulu ye nitu za kintoto. Ntoko yenaye nitu za kizulu yenaya swaswana yeyoyo ya nitu za kintoto. Ntangu wenaye ntemo yani kibeni. Ngonda yenaye wankaka. Yezimbwetete zenaye wawu wankaka. Yenkutu koncho mbwetete wenaye wandi. Ibobo mpe bunakala bafua buba na fuluka. Initu izi kwa ngamu bola. Bui na fulu kuswa yao inakala nitu ilemba fuanga. Bui zikulu yao yena ya kondwa nzitusu yeyaleba kana. Bui na fuluka yao inakala ya nzitusu yeyalulendo. Bui zikwanga yao yenakaka nitu ya kimutu. Bui fulukidi yao inakala ya kimpeve. Nitu ya kimutu yena, buna nitu ya kimpeve mpe ifweti kala. Kadimasonu kwa manzambi makambanga, mutu wantete Adami wakituka mutu uvumunanga. Kanti Adami wazimunina impeve ivananga moyo. Bia kimpeve kabia tekilako kanti bia kimuntu. Bia kimpeve bikuiza nga kunima. Muntu antete wavangulwa muntoto, yani watuka muntoto. Bobo bena bisi ntoto, bawa bena boncho ndiena wavangulwa muntoto. Bobo bena bisi zulu, bawa bena boncho ndiena watuka kuzulu. Yempila mosi, boncho butu wafuana na ye muntu wavangulwa muntoto. Ibumo simpe tunafuana na yendie na watuka kuzulu. Luzimpangi, talabu nzole kama. Kina kia vangwa munsuni ye mumenga kakilendi kota mukimfumu kia nzambiko. Ye kina kifuanga kakilendi lembo afuako. Mono ngetikulu zae kisadiambu dimo sidi antsweki. Betu babonso no katunafuako. Kanti betu babonso no tunatumbwa kitulwa mumbweto lwa meso. Kulumenta dia zimuina budina sikwa. Kadi kulumenta budina tendana, bafua banafuluka mulembo fuadiaka, yebetu babonso non situa kituka. Kadi yayi ibolanga ifweti kitulwa yoyo ilembo abolanga. Ifuanga ifweti kitulwa yina ilembo fuanga. Yina ibolanga buina kitulwa muilembo abolanga, yeifuanga muilembo fuanga. Una masonu kwa manzambi mama manalungana. Lufua lufueso ye ndungu nu ilungi dina dede. Ulufua ndungu nu waku kweyena. Ulufua lulendo luaku muvonda kwelwena. Masumu ilulendo lusadilanga lufua muvonda. Ye masumu ubakanga lulendo luandi kwa minsiku. Kanti matondo kwa nzambi utuvana nga ndungu nu mfumu wetu Yesu Kristo. Idia uluzimpangi zami za zola, lusiama na ngui. Lutoma kukivana musalu kia mfumu, mudiambu diabenu luzeivo, kisalukilwe tisala mukintu adiye mfumu kakena kyampambako. Wantete wa Kolinto kapukya kumi esambano. Bwabu, tutale nonsamu wangyonzo kolwa zimbongo mudiamu diankangu wa nzame wena muzunga kya Yuda. Beno mpe luvanga kaka bonsubu ya tele mabundu mena muzunga kya Ngalati ya Musa. Koncho kalumbu kya mvundulu, koncho muntu mubeno feti tula ndambu ambongo valueka munzwandi, bonsubu kabakidi. Mpasifo tolembo akala nsatu Musa langyonzo kolo bungina kuisa. Bungina luaka. Monongi navana minkanda kwa bantu balo amenisola munata minkai lumienu ku Yerusalemi. Vodinamo nikamfunu vo mono kibe ningenda bunabau banakwenda yami. Monongi nakuiza kwa beno bumbeni lutila muzunga kia Makedonia. Kadi mono siya lutila muzunga kyo. Dilenda kanavo monongi nakala kanantangu kwa ebeno. Yenkutweti nanga sifu kia mvimba. Mpasivo lwa kunsadi samu kwenda kukoncho koncho fulu kimfweti kwenda. Lelo kizole kulumona kaka ko muntangu ingeti luta kwami. Kadi ngena yevuvu mukala yeno kanantangu kwa vomfumu unabo kumpani na luve. Kansi siyakala kwa kumbanza Efeso na te mulumbu kia Pantekoti. Kadi mpwasika imosi ya inene imone kene kwa mono kwa kumuvanga salu kia kinene kia ndandu mpele kwa minkaki didimi na mia mingi. Vo Timoteo wizidi kwa beno, lusabu fweni mpasika mona vo tome netambulwa, kadi yandi usalanga salu kia mfumu bonso mono. Muntu kakujina ndiko. Lunsadi saa mutatamana njeto loandi muluvuvamu. Mpasivo kiza kungena. Kadi mono ngeti kumvingila yezi mpangi. Mudiambu ya mpangi yetu Apollo. Mono ya kunsia misinkumu za zingu mukwiza kwa beno. Yezi mpangi za nkaka. Kanti yani kazole bovanga buabuko. Kanti yani sikiza abuka na diobake la mpwasika. Lukaya meso. Lutela mana kekete muminu. Lukala kibakala, lusiama, luvanga mamonto no muzola. Beno luzei Stefana yenzwani, bao ibantete bakituka banku wa Kristo muzunga kia Akaya, yebao bakivana musalu kia nkangu wa nzami. Luzimpangi, mono ngetukululomba, mutuma makwa bantu bampila yoyo, yeko babonto no baluta salanga yao. Mono ngena kiese mudiambu dia Stefana, foli tunatu ye Akaiku. Kadibau bakulu dinta tuzame mubeno mono bunkondolo. Yebau bakunkulu dintima ye miabeno mpe. Bunalu zaya muziti sabantu bampira yoyi. Mabundu menamu Azia malufidi simbote. Akila ye pilisikila ye dibundu dikutaka nanga munzwau. Bakulu tambe kidimbote zantima mumfumu. Zimpangi za zonso no zena yami kwa akuzi lufidisi mbote. Lufana sana mbote bulubumba sana anga muzola kwa kimpangi. Buabu mono Paulu ikulu sone kene mukoko kwa mono kibeni mukulu vana mbote. Mbote zen. Vomuntu kazola nga mfumuko bika kakala wasingwa. Mala nata. Wiza mfumueto. Bika nle mfumu mfumueto Yesu akala yeno. Zola kwami kwa kala yebeno babonto no mu Yesu Kristo.